महाभारत वन पर्व अष्ट सप्तति तमोध्याय। राजा नल का पुष्कर को जुए में हराना और उसको राजधानी में भेजकर अपने नगर में प्रवेश करना। बृहदसुवाच समास मुझ कौन्तेय भीम महामंत्र निषद पुराधल्प परिवारो जगाम निषधान प्रति। बृहदस मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, निषद नरेश एक मास तक कुंडिनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े से सेवकों सहित वहाँ से निषद देश की ओर प्रस्थित हुए। रथेन एकेन शुभ्रेण दंत भी परिषोड़ पंचाशद्भिर हयश्चैव षट्शतैश्च पदाति भी। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। सकंपयन्निव महिम त्वरमाणो महीपति प्रभवे साथ संरब्ध तरसैव महामना। महामना राजा नल ने इन सबके द्वारा पृथ्वी को कंपित सी करते हुए बड़ी उतावली के साथ रोषावेश में भरे वेगपूर्वक निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। ततः पुष्कर महासाध्य वीर सेन सुतो नल वाच दिव्यावपुनर्बहुवित्तम मयार्जितम दमयन्ते च यच्चान्यन् मम किंचन विद्यते एष वै मम संन्यासं तव राज्यं तु पुष्कर पुनः प्रवर्तताम दूतम इति मे निश्चिता मतिः। एक पहाड़े भद्रम ते प्राणयोश्च पणावहे। तदनंतर वीर सेन पुत्र नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है यह सब मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा और पुष्कर तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दांव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ हम दोनों में फिर जुए का खेल प्रारंभ हो यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगावे। जित्वा परस्वमाहृत्य राज्यम वा यदि वा वसु प्रतिपाण प्रदातव्य परमो धर्म उच्यते। जुए के दांव में दूसरे का राज्य या धन जीतकर रख लिया जाए तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपण बदले का दाव देना चाहिए, यह परम धर्म कहा गया है। न चेत वांछसि त्वं दूतं युद्धदूतं प्रवर्तताम द्वैरथेनात् वै शान्ति तव वा मम वाप्नृप। यदि तुम पासों से जुआ खेलना न चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ प्रारंभ होना चाहिए। राजन, द्वैरथ युद्ध के द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शांति हो जाए। वंश भोज्यमिदं राज्यम अर्थितव्यम यथा तथा येन केनाप्युपायेन वृद्धानां इतिशासनम्। यह राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोग में आने वाला है, जिस किसी उपाय से भी मैं जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। द्वयोरेकतरे बुद्धि क्रियतामद्य पुष्कर कैतवेनाक्षवत्याम तो युद्धे वा नाम्यताम धनु। पुष्कर, आज तुम दो में से एक में मन लगाओ, छल पूर्वक जुआ खेलो अथवा युद्ध के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। नैषधे नैव मुक्तस्तु पुष्कर प्रहसन्निव ध्रुवमात्मजयं मत्वा प्रत्याह पृथ्वीपतिम्। नितद्राज नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यंभावी मानकर हंसते हुए उनसे कहा, दृष्टा त्वयार्जितं वित्तं प्रतिपाणाय नैषध दृष्टा च दुष्कृतं कर्म दमयन्त्याक्षयं गतम्। नैषध, सौभाग्य की बात है कि तुमने दांव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया है। यह भी आनंद की बात है कि दमयंती के दुष्कर्मों का क्षय हो गया। दृष्टा च धियसे राजन सदारोध्य महाभुज धनेनानेन वैभयमी जीतेन समलंकृता मामुपस्थास्यति व्यक्तम दिवि सक्रमिवाप्सरा नित्यसो हि स्मरामि त्वां प्रतीक्षेपि च नैषध। महाबाहु नरेश, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में जाती हैं। नैषद, मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी देखा करता हूँ। देवन एन मम प्रेतिर्न भवत्य सुगण जित्वा तद्य वरारोहाम दमयंती मनिंदताम कृतकृत्यो भविष्यामि साहि मे नित्य सुहृदि। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति ही नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनिंद्य सुंदरी दमयंती को जीतकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करती है। श्रुत्वा तु तस्य वाचो बहुवद्ध प्रलापिनः ये सिरच्छेतुं खड्गेन कुपितो नलः। स्मयस्तु रोषताम राक्षसं तमुवाच नरो नृपः। इस प्रकार बहुत से असंबद्ध प्रलाप करने वाले पुष्कर की ये बातें सुनकर राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सिर काट लेने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई तो भी राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, पड़ाव किम व्याहरसे जितो न व्याहरिष्यसे तथा प्रावर्तत द्योतम पुष्करस्य नलस्य च एकपाणेन वीरेण नलेन स पराजितः स रत्नकोशनिचेह प्राणेन प्रम्पणितोऽपि च। अब हम दोनों जुआ प्रारंभ करें, तुम अभी व्यर्थ बकवाद क्यों करते हो? हार जाने पर ऐसी बातें न कर सकोगे। तदनंतर पुष्कर तथा राजा नल में एक ही दांव लगाने की शर्त रखकर जुए का खेल प्रारंभ हुआ। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न खजाना तथा प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। जित्वा च पुष्करम राजा प्रहसन्निदमब्रवीद मम सर्वमिदम राज्यम अव्यग्रम हतकंटकम वैदर्भेन त्वया सख्या राजा पथद्वीक्षितुम तस्यास्त्वं सपरिवारो मूढदासत्वमागतः। पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, निपादम, अब यह शांत और अकंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तो आँख उठाकर देख भी नहीं सकता। मूर्ख, आज से तो परिवार सहित दमयंती का दास हो गया। न त्वया तत्कृतं कर्म येनाहं विजितः पुरा कलिना तत्कृतं कर्म त्वं च मूढः न बुध्यते। पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़, वह सब कलयुग के करतूत थी जिसे तू नहीं जानता है। नाहम परकृतम दोषम तैयाधास्ये कथंचन यथा सुखम वै जीवत्वम प्राणा नवसृजामिते। दूसरे कलयुग के किए हुए अपराध को मैं किसी तरह तेरे मथे नहीं मढ़ूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रह, मैं तेरे प्राण तुझे वापस देता हूँ। तथैव सर्वसंभारं स्वमन संवितरामिते तथैव च मम प्रीते त्वयि वीर न संशय। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी मुझे तुझे लौटाए देता हूँ। वीर, तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं है। सौहार्दम चापि मे तत्तो न कदाचित् प्रहास्यते पुष्कर त्वं हि मे भ्राता संजीव शरद शतम्। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है वह कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जा 100 वर्षों तक जीवित रह। एवं दल सांत्वित्वा भ्रातरं सत्यविक्रमः स्वपुरं प्रेषयामास परित्यज्य पुनः पुनः। इस प्रकार सत्य पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। सात्वितो नहि सदेनैवं पुष्कर प्रत्युवाच तं पुण्यश्लोकं तदा राजन् अभिवाद्य कृतांजलिः कीर्तिरस्तु तवाक्षय्या जीव वर्ष शतं सुखे यो मे वितरसि प्राणान् अधिष्ठानं च पार्थिव। राजन, निषदराज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्यश्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कृति बने रहे, आप 100 वर्षों तक जिए और सुखी रहें। स तथा सत्कृतो राज्ञामासमुष्य तदा नृप प्रयो पुष्करो हृष्टः स्वपुरं सजनावृतः महत्या सेनया सार्धं विनीतै परिचारकै ब्राजमानः इवादित्यो वपुथां पुरसर्षभ। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा नल के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर एक मास तक वहां टिका रहा और फिर आत्मीयजनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को चला गया। उसके साथ विशाल सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। प्रस्थाप्य पुष्करं राजा वित्तवन्तं अनामयम् प्रवेशपुरम श्रीमान अत्यर्थम उपशोभिताम। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश सांप्रयामास पौराश्च निषधाधिप पौरा जानपदाश्चापि संप्रहिष्ट तनुरुहा। प्रवेश करके निषद नरेश ने पुरवासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उचो प्राञ्जलय सर्वे सामात्य प्रमुखा जनाः अद्यस्म निवृता राजन्पुरे जनपदे पिच उपासितुं पुनः प्राप्ता देवा इव सतक्रतुम्। मंत्री आदि सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले सके हैं। जैसे देवता देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने आपके पास बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि पुष्कर पराभव पूर्वकम राज्य प्रत्यायनने अष्टसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में पुष्कर को हराकर राजा नल के अपने नगर में आने से संबंध रखने वाला 78वां अध्याय पूरा हुआ।